Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ook als iemand levenslang heeft, moet er toch perspectief blijven op vrijheid, vindt Wiene van Hattem van de stichting Forum Levenslang. Want, zegt ze, uiteindelijk is de mens niet zijn misdaad. Ze is zometeen in Villa VDB om het verder uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 25 miljoen euro opgelegd aan chemieconcern Sabic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Bij het bedrijf waren tussen 2015 en 2019 meerdere ernstige incidenten waarbij ook een dode viel en giftige stoffen zijn gelekt. Het is de eerste strafeis in een zaak tegen vier bedrijven en Gemmelot zelf. Deze persofficier vertelt wat het chemiebedrijf te verwijten valt. Er zijn een aantal incidenten geweest over een periode van een aantal jaar die een beeld schetsen van een bedrijf wat het eigenlijk gewoon niet voldoende aandacht besteedt aan de regels die er zijn voor veiligheid van personeel, omgeving en milieu. En dat vinden wij zo ernstig dat daar een boete op moet volgen die ook voor dit grote bedrijf voelbaar is. De boete van 25 miljoen euro is gerelateerd aan de omzet van het chemiebedrijf. De Europese Unie geeft 25 miljoen euro extra uit voor hulp aan Gaza. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat bekendgemaakt. Het totaalbedrag dat de EU aan humanitaire hulp aan Gaza geeft komt daarmee op 100 miljoen euro. Het geld moet ervoor zorgen dat burgers in Gaza aan hun basisbehoeften kunnen komen. De Europese Commissie steunt Israël om zichzelf te verdedigen tegen Hamas, maar wil tegelijk ook de burgers van Gaza helpen. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn vannacht volgens een Palestijns persbureau tientallen mensen gedood. Er wordt gesproken van de zwaarste bombardementen tot nu toe. Het Israëlische leger zegt dat vannacht in de Gaza-strook opnieuw een kopstuk van Hamas is gedood en dat grondtroepen een Hamas-basis hebben ingenomen. Mediamarkt mag van toezichthouder ACM 8 winkels overnemen van de failliete concurrent BCC. 5 BCC-winkels worden overgenomen door 2 andere branchegenoten. BCC ging in september failliet. Nu is voor 13 van de 60 winkels een doorstart gerealiseerd. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops om geld van klanten weg te sluizen naar banken in het buitenland, zegt de politie. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product nooit geleverd. Het kost de politie veel tijd om het geld en de rekeninghouder te achterhalen. MBO-studenten die op hun stage te maken krijgen met discriminatie zeggen dat klachten daarover slecht worden afgehandeld. Onderzoekers van het Verwij Jonker Instituut concluderen dat. Stagebegeleiders of mentoren weten vaak niet wat ze met de meldingen moeten doen en leggen de schuld van discriminatie geregeld bij de studenten zelf. Deze betrokken student vertelt over een stageplaats als onderwijsassistente die ze misliep vanwege haar hoofddoek. Een bepaalde gevoel van onmacht en alsof iemand iets van je afpakt. En ja, ook gewoon oneerlijkheid. Dat waarom kan de ene daar wel stage lopen zonder een hoofddoek en ik met een hoofddoek niet? Studenten zeggen dat hen bijvoorbeeld wordt verteld dat ze niet in de slachtofferrol moeten kruipen. De onderzoekers zeggen dat mensen die de klachten afhandelen beter moeten worden opgeleid. De Iraanse Nobelprijswinnaar Mohammadi is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. De mensenrechtenactiviste protesteert zo tegen de leefomstandigheden in de gevangenis en de verplichting dat Iraanse vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Mohammadi zit een celstraf uit van 12 jaar. Een rechter oordeelde dat ze propaganda tegen de staat verspreidt. Begin vorige maand is haar de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar strijd tegen de onderdrukking van Iraanse vrouwen. De uitreiking daarvan is op 10 december. Het weer in het westen en noorden buien, mogelijk met onweer. In het oosten droog met af en toe zon. In de loop van de middag ook landinwaarts buien. Het wordt een graad of 12 en het waait stevig. Ook morgen en de dagen daarna wisselvallig herfstweer. Ster. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazu, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletscher, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV. NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de BHV'er en wij zijn blij met onze BHV'ers. Op de gastenlijst staat de naam van Wiene van Hattem van de stichting Forum Levensbelang. Ze zet zich in voor mensen die levenslang hebben gekregen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2019. Toen bestond de radio 100 jaar en werd de Dik voor Mekaar show uitgeroepen tot beste radioprogramma in die 100 jaar. En hij is de jongste veilingmeester van Nederland, de 25-jarige Haaje Dijkstra uit Leeuwarden. Straks een gesprek met hem in Villa VDB, maar eerst nu het nieuwe prikken. Alles in één keer. Villa VDB. Deze maand worden alle prikken weer gezet bij senioren, van coronabooster tot en met de griepprik. Toch gaat dat allemaal niet soepel. Ouderen moeten steeds vaker op pad voor zo'n prik. En de vraag is natuurlijk, kan dat niet handiger? In Vleuten hebben ze er iets op bedacht. Een vaccinatiecentrum is daar opgericht en moet dat eigenlijk geen landelijke navolging krijgen. Contact nu met Ingrid Rep, is directeur van Ouderenbond KBO-PCOB. Mevrouw Rep, goedemiddag. Goedemiddag. U bent wel voorstander, hè, van zo'n vaccinatiecentrum? Absoluut, ja, daar zijn we zeker voorstander van. Ja. Leg eens uit hoe het daar werkt dan. Nou kijk, normaal gesproken moet je voor meerdere vaccinaties op andere tijdstippen en op meerdere plekken aanwezig zijn. En wat hier uniek in Nederland gebeurd is, is dat het een samenwerkingsverband is geweest tussen de huisarts en de GGD. Wat betekende dat de mensen maar één keer hoefden te gaan en in beide armen een prikje kregen. En dat is een heel mooi project geweest. En dat zouden we eigenlijk in heel Nederland moeten doen. Want dat kan, laten we zeggen, medisch-technisch wel. Je kan gewoon in één keer wel meerdere prikken zetten. Ja, dat kan zeker. Het kan zijn dat je natuurlijk, sommige mensen hebben een klein beetje last als ze een prikje hebben gehad. En dan wordt er natuurlijk vaak in de arm die niet gebruikt wordt als schijfarm wordt geprikt. Maar dat heb je dan meestal in beide armen eventjes. Maar dat is zo weer overgewaaid. Dus het geeft zoveel voordelen omdat je niet meerdere keren hoeft te reizen en door het slechte weer hoeft te gaan. Of iemand moet vragen om je mee te gaan, want veel senioren die hebben nog even ook hulp nodig, of een rollator of een rolstoel, dat soort dingen. Dus het is gewoon heel praktisch, heel makkelijk als dat in één keer kan. Want is het ook zo dat ouderen nu hun prikken dan niet halen vanwege dit soort omstandigheden? Dat is soms wel een barrière, ja. Dat horen wij wel in onze omgeving. Dat mensen dan toch het belastend vinden voor de mensen waar ze nog hulp voor nodig hebben om daar te komen. Maar het is soms ook een eigen afweging van, nou ja, ik haal de griepprik wel, maar corona geloof ik wel. Dus terwijl dat als dat in één keer wordt aangeboden wel gezet wordt. En over wat voor prik hebben we er eigenlijk nog meer dan? Nou, je kan ook denken aan de kokkenprik of de gordelroosprik. Dus er zijn veel ouderen die daar erg veel last van hebben. Het zijn prikken die niet jaarlijks hoeven en soms ook nog wel tegen betaling moeten. Maar als de mensen daarvoor kiezen, dan zou het ook heel fijn zijn als dat in één keer meegenomen kan worden. Ja, want ja, volgens mij moet je toch vaak bij de huisarts terecht voor zo'n prik. Dus waarom doen die huisartsen dat dan niet gewoon in één keer, zeg maar? Ja, nou, die zijn wel een beetje van de schrik bekomen toen ze de coronaprik moesten zetten. Dat is wel een hele operatie natuurlijk geweest. En dat doen ze liever niet. Dus dat doet de GGD heel goed. Dus ja, beide houden elkaar een beetje in stand. En in Vleuten is nu, hebben ze laten zien dat het kan om samen te werken. Dus ja, wat ons betreft kan dat doorgezet worden. Maar de huisartsen willen ook graag een contact met de patiënten houden natuurlijk. Want voor kinderen is het natuurlijk al zo'n prikcyclus, hè? Dus ja, je zou denken dat moet toch voor ouderen ook kunnen? Ja, een soort consultatiebureau voor senioren zou een goed idee zijn. Ja. Zoiets, maar in ieder geval dat je op één plek gewoon in één keer klaar ook bent als je daar naartoe gaat. Ja, dat is het vooral. Het is gewoon praktisch voor de mensen waar het om gaat. En volgens ons, in alle landen in Europa is het mogelijk. En waarom zou het dan niet in Nederland kunnen, zou je zeggen? Want in het buitenland dus het werkt het al op deze manier. Ja, absoluut. Overal, behalve in Nederland. Nou, behalve dus in Vleuten. Maar als gezegd, dat zou landelijke navolging moeten krijgen wat u betreft. Ja, absoluut. Ik ben zelf ook in Leidsverein geweest. Hetzelfde centrum die dat aanbood. En dat was, er waren echt geen rijen. Want er zijn mensen ook wel eens bang voor dat ze dan lang in de rij moeten staan. Helemaal niet het geval. Er werd achter elkaar doorgeprikt. Sommige twee, sommige één. En als je wil, dan zouden dat ook drie kunnen zijn. Kan heel goed. Laat de winter maar komen, zegt u. Ja, zeker weten. Ja, okay. Laat iedereen maar winterfit worden met de vaccinaties. Heel goed plan. Dank voor de toelichting, Ingrid Rep, directeur van Ouderenbond KBO-PCOB. Welcome to nieuws zo een beetje volgt, dan denk je dat dit een voorspellende zaak is geweest van Tears for Fears. Al in 1985. Everybody wants to rule the world. Jurgen van den Berg. Villa. Ook als iemand levenslang heeft gekregen van de rechter, moet zo iemand perspectief op vrijheid houden. Dat staat in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Toch komt het in Nederland maar zelden voor dat een langgestrafte gratie krijgt. Sinds 1986 is dat maar 3 keer gebeurd en de laatste was vorige week. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders willen dat iemand met levenslang nooit meer buiten komt. Zo niet oud-advocaat en docent strafrecht Wiene van Hattem. Al 15 jaar strijdt zij met haar stichting Forum Levenslang voor een humanere behandeling van langgestraften. Mevrouw van Hattem, goedemiddag. Ja, goedemiddag, meneer Van Berg. Twee mannen die u in 2021 die gratie hebben gekregen, dat was na een levenslange straf, die kent u persoonlijk. Hè? Hoe hebt u die leren kennen eigenlijk? Ja, dat is wel bijzonder. De Universiteit Groningen die organiseert bezoeken aan de gevangenis voor studenten strafrecht. Dat is een praktijkvak. Studenten kunnen op die manier kennis maken met de gevangenis als fenomeen, maar ook met gedetineerden. En ik heb die bezoeken erg lang begeleid, vanaf 1998. En ik heb op die manier 1 levenslang gestrafte al in 1989 daar ontmoet. 99, sorry, daar ontmoet. En de ander, kort daarna, die heb ik ongeveer 25 jaar gevolgd. Dus op die manier heb ik ze wel een beetje leren kennen. En voor die studenten is dat ook om een beeld te krijgen van wat voor mensen dat zijn die dus levenslang krijgen. Ja, nou zitten daar niet heel veel levenslang gestraften. Er zaten toevallig 1 en toen nog 1. En de studenten spraken vooral met de andere gestraften. Maar ze leerden vooral de mens achter de gedetineerden kennen. Ze leerden ze kennen als mensen met verdriet en met moeilijkheden en met humor. En met wie ze een spelletje konden spelen. Ja, ze kwamen er meestal na zo'n bezoek van 1 uur of 2 uur elke maand. Kwamen ze eruit met, het zijn eigenlijk gewone mensen. Ja. En dat was precies de insteek van dat vak. Maar wel in dit geval twee mensen die behoorlijk zware misdaden hebben gepleegd. Hè. De een heeft in een café 6 mensen doodgeschoten. De ander heeft 4-voudige moord gepleegd, waar ook een baby bij betrokken was. Toch vindt u dat ook zij recht hebben op uiteindelijk een kans op vrijheid. Waarom is dat? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, zal ik proberen uit te leggen. Want ik snap ook wel het gevoel, hoor. Ik snap die enquête, de uitslag van de enquête ook wel een beetje. De insteek van het Forum Levenslang is dat je vindt dat ieder mens recht heeft op een leven en op een menselijk leven. En dat je een mens dus niet als een dier behandelt en opsluit en de sleutel weggooit, maar dat je een perspectief biedt. En dat wij gaan ervan uit, en dat is ook eigenlijk wel bewezen door in het verleden, dat ook levenslang gestraften zich goed kunnen verbeteren. En dat ze een ontwikkeling kunnen doormaken. En dat ze als normale burgers weer naar buiten kunnen. Dat geldt niet voor allemaal, maar wel voor heel veel. En in zo'n geval vindt u dus dat uiteindelijk daar ergens een licht aan het eind van die tunnel moet zitten? Ja, er moet perspectief zijn, er moet hoop zijn voor deze mensen. Want je kunt niet iemand afschrijven. Dat is niet menselijk. En gelukkig hebben wij in die gedachte heel veel steun gekregen van het Europese Hof. U zei dat al. Het Europese Hof die schrijft ook voor, ook aan Nederland, dat als je iemand levenslange gevangenisstraf oplegt, dat je diegene ook perspectief op vrijlating moet bieden. Nou is het zo dat er ook juridisch intussen tijd wat veranderd is. Hè? Want levenslang was nooit per se levenslang. En nu is dat wel zo. Hoe zit dat precies? Ja, dat is een wijziging van het regeringsstandpunt geweest. Dus er is eigenlijk niks veranderd. De wet is altijd hetzelfde gebleven. De wet zegt ook niet zo heel veel over levenslang, behalve dat de straf tijdelijk kan zijn of levenslang. En om een einde te maken aan de levenslange gevangenisstraf bestaat alleen maar de gratieprocedure. En op een gegeven moment heeft de minister bedacht dat er maar geen gratie meer moest worden verleend, omdat het gevoel in de maatschappij is dat mensen met een levenslange gevangenisstraf niet meer vrij moeten komen. Ja, want daar is ook een hele discussie over. Hè? Of een minister daar wel een beslissing over zou moeten nemen. Ja, want dit laat al zien dat ze zomaar door een andere politieke wind een heel ander beleid kan ontstaan voor levenslange gestraften. En de hele vorige eeuw, meer dan 100 jaar, is er altijd gratie verleend aan levenslang gestraften als dat mogelijk was. En eigenlijk was het altijd mogelijk. In één geval was het niet mogelijk, want diegene moest worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Maar alle anderen, die konden in vrijheid worden gesteld. En dat heeft nooit tot brokken geleid. Dat is nooit verkeerd afgelopen. Ja, toch, hè? En dat weten we als geen ander natuurlijk. U hebt, laten we zeggen, het tij niet mee dan, hè, in Nederland op dit moment. Nee, dat werd 15 jaar geleden ook al tegen me gezegd, maar iemand moet het zeggen. Ja. En we hebben in ieder geval het Europese Hof mee. En Nederland heeft zich gewoon te houden aan de rechtspraak van het Europese Hof. Ja. Maar wat merkt u daar zelf van? Want u treedt ook naar buiten, dus nu op de Nationale Radio, maar ook al veel eerder. Krijgt u veel reacties als u dit soort standpunten verkondigt? Nou, het grappige, het leuke, het prettige is dat we in het begin best veel negatieve reacties kregen. Ook wel een beetje haatmail en zo, waar iedereen wel last van heeft. Maar dat is feitelijk afgelopen. Ik weet niet wat dit nu weer oplevert, maar ik ben er niet zo bang voor. Nee. Ik geloof dat het kwartje is gevallen. En dat ook alweer een paar maanden geleden stond in de AD een uitspraak van de minister voor Rechtsbescherming van wen er maar aan. Daar is de minister toen vreselijk op aangevallen. Weerwind is dat, hè, de huidige minister? Ja, of demissionaire minister, moeten we nu zeggen. Ja, Weerwind. Die had dus gezegd, wen er maar aan. En daar is hij op aangevallen door Kamerleden. En ja, ik snap wel dat het lastig is voor nabestaanden en slachtoffers om dat te horen te krijgen. Maar in feite moet de samenleving er weer aan wennen. Want het was zo. Er werd altijd gratie verleend als dat mogelijk was. Dat betekent als er geen gevaar was voor recidieven. En in ongeveer 2004 is dat opeens veranderd. Zonder dat daar enige aanleiding voor was. Er was überhaupt geen aanleiding. Ja. Zeker niet bijvoorbeeld een geval van recidieven. Ja, nou goed, we hebben die kant ook genoeg, laten we zeggen, besproken. Dat daar natuurlijk veel oppositie tegen is. En dat is ook heel begrijpelijk. Ook als je de kant van slachtoffers kijkt of nabestaanden. Maar goed, dat gezegd hebbende. Want er zitten nu, geloof ik, 58 mensen in Nederlandse gevangenissen die levenslang hebben. Ja. Dat is misschien ook nog wel iets. Kijk, mensen denken misschien dat als jij dan gratie krijgt, dat van de ene op de andere dag die deur opengaat en je weer de vrije wereld in kan. Ja, zelfs de rechter die dacht dat toen die straf oplegde aan Lucia de Berk. En dat is gewoon een hele foute gedachte, want er is nooit een levenslang gestrafte zomaar naar buiten geschopt of zo uit de gevangenis. Nee, daar gaan een jarenlange voorbereiding aan vooraf. Die levenslang gestrafte die ik heb ontmoet, die hebben de ene die is begeleid naar buiten via een opname in een TBS-kliniek. En die heeft daar alle verloven gekregen die ook een TBS'er kan krijgen. Eindigend in een verlof buiten de inrichting. Maar dus gewoon buiten wonen. Het verschil daar is dus, als jij levenslang zit, dan kom je ook inderdaad echt niet meer buiten. En als je dan teruggaat naar TBS, dan in het kader van je behandeling mag je ook af en toe weer eens naar buiten. Ja, een TBS'er die wordt voorbereid op de samenleving door verloven. Maar dat moet dus ook gebeuren met levenslang gestraften. En nou, deze ene levenslang gestrafte is voor die voorbereiding naar een TBS-kliniek gebracht, om daar die verloven te kunnen krijgen. Maar de andere levenslang gestrafte is gewoon vanuit de gevangenis met verlof kunnen gaan. En dan is dat eerste verlof niet zo dat hij zomaar buiten de deur wordt gezet. Nee, hij moest dat voorbereiden. Hij moest een plan maken, wat die zou doen op die dag, helemaal precies uitgewerkt. En hij werd dan vervolgens naar het adres gebracht waar hij graag heen wou. Met een busje, met 3 man begeleiding van buiten en 2 man begeleiding van binnen, oftewel met 5 begeleiders, mocht hij die dag op stap. En dat is in het eerste jaar dat hij verlof kreeg, mocht hij 2 van zulke verloven hebben van maximaal 8 uur. Dus 2 verloven in een jaar. Mm. Nou, daarmee kan je iemand niet goed voorbereiden op terugkeer. Maar daarom zijn die verloven ook uitgebreid. Ik denk dat hij een paar 100 verloven heeft gehad voordat hij uiteindelijk gratie heeft gekregen. Ja. En de laatste verloven die verliepen zo dat hij zelfs met de auto van een vriend, dat hem dat werd toevertrouwd om met de auto van een vriend op verlof te gaan naar een stad verder weg. En dan kwam hij s'avonds gewoon weer terug met die auto. Dus er werd hem vertrouwd. En dat was ook vertrouwd. En dat vond de hele inrichting. Het begon eigenlijk allemaal met zo'n werkbezoek, hè, voor u aan de gevangenis in Veenhuizen. Daarom ontmoet u Loy Wacé. Dat is een van de langzittende gevangenen in Nederland. Ja, dat is deze man met de auto waar ik het net over had. Ja. Precies, ik geloof zelfs dat hij bij u op kerstviering is geweest, of niet? Nou, niet met kerstviering, maar een van zijn eerste verloven. Ja, hij moest dus een verlof bezoek verzinnen naar iemand die kende buiten de gevangenis. En toen heeft hij op een gegeven moment al de tweede keer of zo bedacht dat hij dan aan mij een bezoek kon brengen in Groningen. Dus ik kreeg hem op bezoek met die drie begeleiders van het vervoer, plus nog die twee medewerkers van de inrichting. Ja. Ja. En hij heeft gratie gekregen in 2021, dus dat is nu twee jaar geleden. En waar is hij nu? In Hongkong. En hoe gaat het met hem? Heel goed, want ik app nog wel eens met hem. Hij stuurt, en daar komt dat kerstmis misschien vandaan. Hij stuurt met kerstmis altijd een berichtje. En voor het nieuwe jaar ook. En met de verjaardagen. Ja. Het was altijd heel zuur. Hij was op 30 april jarig. Hij is op 30 april. Dus hij heeft altijd gedacht dat hij op 30 april gratie zou krijgen. Maar dat, opeens, vanaf 2004 was de hele gratie afgeschaft. En dat heeft hij dus via, met zijn advocaat, in iets van 25 procedures moeten terugkrijgen. Dat recht op perspectief. En dat is uiteindelijk gelukt. En dat is gelukt, ja. Zei het dat hij wel is, pas gratie kreeg op de voorwaarden dat hij ook zou vertrekken. Naar dus Hongkong. Dan moest Nederland terug, uit. Ja. Ja. U blijft doorgaan met uw werk. We krijgen straks verkiezingen. Ja, als je kijkt nu naar de peilingen en wat er voor combinaties mogelijk zijn, dan is er nog een lange weg te gaan, vanuit uw perspectief gezien. Maar dank voor het gesprek en voor de uitleg. Ja, Wiene van Hattem, van de stichting Forum Levensbelang, die dus vecht voor het humaan behandelen van mensen met een levenslange gevangenisstraf. Jacob Collier, dat is een Britse zanger, componist en multi-instrumentalist. In 2012 brak hij door met covers van bekende liedjes op YouTube. En wat hij doet in zijn liedjes, hij combineert elementen uit diverse muziekgenres in die nummers. Eind februari volgend jaar komt er een nieuw album aan van deze Jacob Collier. Jesse Volume 4 heet het. Daarvan hoort u nu alvast Wherever I Go, met dus Jacob Collier, het soul-pop duo Clyde en Gracie Lawrence en good old Michael McDonald, die we kennen van de Doobie Brothers en Steely Dan. You'd always be my one and only. I'm feeling like you're drifting away. I'm holding up for something. I'm going up with nothing. I'm losing hope that ever we could start again. Been holding us together. The many times we had a said you never hurt me, but I'm broken hearted. Loving you, holding you. We both know it's over. With a little bit of time, it'll all be okay. Hey, love. Jacob Collier, samen met Lawrence en Michael McDonald, Wherever I Go. Dat is de titel van het liedje. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar 2019. Toen werd het beste radioprogramma in 100 jaar radio in Nederland gekozen. NPO Radio 1. En hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Ewout de Jong. De Europese Unie geeft 25 miljoen euro extra uit voor hulp aan Gaza. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat bekendgemaakt. Het totaalbedrag dat de EU aan humanitaire hulp aan Gaza geeft komt daarmee op 100 miljoen euro. Het geld moet ervoor zorgen dat burgers in Gaza aan hun basisbehoeften kunnen komen. Het OM heeft 25 miljoen euro boete geëist tegen chemieconcern Sabic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Bij het bedrijf waren tussen 2015 en 2019 ernstige incidenten waarbij ook een dode viel en giftige stoffen zijn gelekt. Het is de eerste strafeis in een zaak tegen vier bedrijven en Gemmelot zelf. De Iraanse Nobelprijswinnaar Mohammadi is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. De mensenrechtenactiviste protesteert zo tegen de leefomstandigheden in de gevangenis en tegen de verplichting dat Iraanse vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Mohammadi heeft 12 jaar cel gekregen voor haar protesten. En mbo-studenten zeggen dat klachten over discriminatie op stage slecht worden afgehandeld. Volgens onderzoekers weten begeleiders en mentoren vaak niet wat ze met een melding moeten doen. En ook wordt de schuld van discriminatie geregeld bij de studenten zelf gelegd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 november 2019. Villa. Ja, de radio bestond toen 100 jaar en op die dag werd ook het beste radioprogramma uit 100 jaar radiogeschiedenis gekozen. 100 jaar radio. Het levert heel wat spraakmakende momenten op. De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op hun favorieten. En vandaag is de top 10 bekendgemaakt. En dit is de nummer 1. Oh. Daar is hij weer! Weer bommetje. Ja, we en zitten nog in de zijde. Ja, hoe nou, maar de grote, dat weten we allemaal al. Hè? Zo begon het iedere zaterdag. De Dik voor elkaar show van André van Duin en Ferry de Groot. Ja, en dan is het nu de hoogste tijd voor. Zo, daar is hij weer, meisje. Jontje Rietkom, Ja. Jantje Rietkamp. Ja. Dat is Max-collega Jan Rietman. Jarenlang de eindredacteur en presentator van het NCW-programma Los Vast. En in dat programma was de Dik voor elkaar show elke zaterdag te beluisteren, Jan. Ja, het was aan het eind van Los Vast, de laatste 20, 25 minuten, was de Dik voor elkaar show. Ja. En ja, dat was eigenlijk inderdaad legendarische radio met heel veel humor gemaakt. We zitten nu alweer een beetje met tranen van het lachen in onze ogen. Dus onze generatie, en dat zijn ook veel van onze luisteraars op Radio 1, is dit een begrip. De jonge garde, toen we het er van de week over hadden, die zei, ja, Dik voor elkaar, ik weet helemaal niet. Leg eens uit, voor die mensen, wat was dat voor een programmaatje? Ja, nou ja, Dik voor elkaar was een programma van André van Duin, Ferry de Groot. En die typetjes allemaal, Dik voor elkaar, meneer de Groot, Toos en Beppe, oom Joop en nog veel meer. Het was eigenlijk een soort modern hoorspel. En dat werd gemaakt bij André thuis. Met allemaal hele, dat is tegenwoordig heel ouderwets, jingle machines met allemaal geluiden en omvallende emmers en wat dan ook. En ze deden al die stemmen, deden ze zelf? Ja. Van al die typetjes? Deze zelf. En er stond ook gewoon televisie aan en er was radio. En alles kon, gewoon. Ja. En nogal chaotisch, daar horen we net al een klein beetje een voorbeeld van. Laten we even luisteren naar een fragment waarin ongeveer al die typetjes voorbij komen. En dan is het nu tijd geworden voor de eerste artiest. Hé, goeiemorgen, weet je. Wat een gedoe. Ach, daar zijn we dan. Ik begrijp dat nou niet. Kunnen we nou niet eens even rustig binnenkomen? We zien toch, het lampje staat op rood. Dus het is nog duidelijk dat we aan iedere uitzending zitten. Ach, natuurlijk, wat leuk, wie komen er allemaal? Welke artiesten? Wat zeg je, Dik? Zitten we in de uitzending? Ja, het leuke daarvan is, je hoort ze nu allemaal binnenkomen. En soms, als er iets te weinig inspiratie was met dingen van artiesten, dan duurde dat binnenkomen soms echt 10-12 minuten voordat iedereen binnen was. En dat was een chaos en een gedoe. Ja, ik zit er nu ook weer naar te luisteren. Ik moet er toch weer steeds op lachen. Ook. Ja. Wat is dat dan? Waarom is het nou eigenlijk zo grappig? Nou ja, ik denk door de directheid, door de snelheid en die typetjes zoals Ome Joop, die gingen echt leven. Ome Joop bestond voor mensen. Ja. We waren met Losvast op tour en namen zo'n pop mee. En Dre deed al die kreten van Ome Joop. Dus Ome Joop was Ome Joop. En dan kwam er weer een nieuwe, dat was Dikke Leo. En die deed allemaal foute dingen. Ja. Weet je wel. Ja, dat was gewoon. Had jij een favoriet typetje van al die dingen die ze deden? Nou ja, ik vond Dik voor elkaar leuk. Ik vind meneer De Groot leuk. Het paste allemaal. En Ome Joop is eigenlijk het langst overgebleven. Want die, als wij toeren, gaat hij nog steeds mee. Maar iedereen heeft ook wel zo'n oom, hè? Die op verjaardag. Nou, een beetje boze man die als je de bal over het hek ziet, die steekt hem leeg. Dat is Ome Joop. Voordat ze bij de NCRV dit deden, zat het bij Radio Noord. De zeezender toen, dus we praten over de jaren 70. Daar zijn ze ontslagen in 1973. Weet jij waarom dat was? Nee, niet precies. Maar sprak van de week iemand erover. Dat heeft er geloof ik mee te maken dat ze iets over de leiding van de zender zeiden. We hebben het fragment wat de steen des aanstoots was. Laten we even luisteren. Een nieuwe rubriek, namelijk hoe richt ik mijn eigen hond af? Gezellig. De groot, leg me even uit. Wie is wie? Dit is John. Dit is John. Hallo John. Ah, wow. Hij weet gewoon, hè? Ja. John, wat doe je daar? Wat doe je daar op de grond? Ben je nou? Zit! Goed, ga dan liggen dan. John was John de Mol senior, de vader van de huidige John. Ja. En de baas van Radio Noordzee, dus ze namen de baas een beetje op de hak. Ja, nou ja, dat hebben we later bij de NCRV volle kracht ook gedaan, met Johan Bode begraven en weet ik wat allemaal. Grote namen in de NCRV-historie natuurlijk ook. Masklim, maar mochten ze daar, werden ze met de rode loper binnengehaald dan bij de NCRV? Nou, het rare is dat eigenlijk de Dik voor Mekaar Show geen NCRV-programma was. Dat stond haaks op de filosofie van de omroep, zeker in die tijd. Want als je Heaven Must Be a Missing an Angel draaide, dan ben je geschorst. En daarom hebben ze mij op een gegeven moment, dat is helemaal geen goede keus, hebben ze aangesteld om zeg maar de censuur te doen van de Dik voor Mekaar Show. En hoe ging dat in zijn werk dan, Jan? Dat ging geweldig in zijn werk. Ik zat erbij als het maakte en als er wat gespeeld moest worden, dan deed ik wat piano dingen. En dan dacht ik van, nou, dit is dan. En dan ging André die band daarna nog inlachen met allerlei jingle machines. En dan ging ik de band halen en die werd dan op zaterdagmorgen aan het eind van Losvast, werd dat gedraaid. En dan moest ik opletten of er geen goh in zat en dat soort dingen. Nou, daar hebben we natuurlijk verschrikkelijk om gelachen. En, die censuur viel wel mee dus van jou? Nou ja, je moest wel opletten. De NCRV deed het zelf op een bepaald moment. Want ze hadden typetje Dikke Leo bedacht. En die zat in illegale pornofilms. En dat was echt hardcore, gewoon in die Dik voor Mekaar Show. En er waren de leden daar. En dan hadden ze een heel mooi Zwitsers landschap. En Dikke Leo erbij gezet. Dus die hebben er toen niets van begrepen. Okay. En wij maar lachen. Er zaten ook veel parodieën op bekende liedjes in. Hier is een voorbeeld. Wille Calpetti, dames en heren. Ja! Daar komt ze, Wille Calpetti. Ach, wat ziet ze er leuk uit, hè, Doos? Oh, hè, wat echt, hè? Wat leuk, hè? Spiegelbeeld, vertel eens even. Wachten. Is wat dat? Die hele spiegel die... Pijkertje heeft losgelaten, Dick. Ja, je kunt erop wachten. Wat zijn jouw mooiste herinneringen? Nou, heel veel. Gewoon, het is het begin van een intense vriendschap met André gebleken. Want daar ontmoeten wij elkaar eigenlijk. En de snelheid en de humor waarmee dat programma gemaakt werd. En ook niet met ego's en niet stoer doen. En weet ik wat nog. Gewoon gaan zitten met z'n tweeën en lachen in leuke dingen doen. Zou het nu nog aanslaan, denk je? Het zou zeker aanslaan als je niet te veel zou veranderen. Maar het is ook wel mooi dat een legendarisch programma is geworden. En als je ziet online ook, er wordt nog verschrikkelijk veel naar geluisterd. Weet je wel. En er zijn echt mensen die hebben op cassette, op die bandjes, die hebben alle shows bewaard. Ik sprak Ferry de Groot vorige week even. En ook wat jij zegt, bescheidenheid ten top natuurlijk. Hè, van die zei, zo zijn wij het beste radioprogramma in 100 jaar radio. En hij is ook wel een beetje klaar om het de hele tijd er weer over te hebben. Dus dat geeft ook een beetje aan. Maar wat vind jij? Is het het beste in 100 jaar radio? Nou, het is in ieder geval een van de inventiefste programma's geweest. En het is leuk, want ik moest vorige week de stembusweek openen van de Evergreen Top 1000 op NPO Radio 5. En dat hebben we samen met André gedaan. En dan is het net alsof we 10, 15, 20 jaar geleden terug zijn. Hij gaat zitten, hij doet het. En al die stemmen komen boem, zo weer terug. En dat is denk ik wel uniek van dat programma. Ja. Het was eigenlijk een qua jongensboek. Ja. Ja, dat is ook mooi. En dat hoor je er ook wel in door natuurlijk. Ja, mooi man. Er is in 2019 ook een podcast uitgebracht met oud materiaal van de Dik voor Mekaar Show. Voorzien van nieuw commentaar ook door de makers. Dus dat kunnen mensen nog wel even opzoeken. De echte fans zullen dat ongetwijfeld weten. Dank Jan Rietman. Het ging dus over de Dik voor Mekaar Show in 2019. Gekozen tot beste radioprogramma in 100 jaar radiogeschiedenis. Meer historische wist u datjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was jarenlang de tune van de Dik voor Mekaar Show. Het orkest van Henry Mancini met 76 Troubles. Jarenlang de tune van de Dik voor Mekaar Show. Henry Mancini was dat. Half 4, Villa VDB. Max Verstappen was 17 toen hij debuteerde in de Formule 1. Even oud als Matthijs de Ligt toen hij debuteerde in het Nederlands elftal. Hij is iets ouder, maar je kan zijn benoeming vergelijken met die twee topsporters. De 25-jarige Haie Dijkstra uit Leeuwarden werd vorige week de jongste veilingmeester van Nederland. Haie, goeie. Ha, goeie. Ja, wist jij dat al op de lagere school? Ik wil veilingmeester worden. Nee, op de lagere school nog niet. Vanaf de middelbare school, toen begon ik een beetje met kunst en antiek, zeg maar. Toen wist ik ook dat veilinghuizen bestonden. En sindsdien is altijd mijn belangstelling er wel een beetje geweest, ja. Maar ik neem toch aan, op de middelbare school was jij ook in die zin een eenling. Er zullen niet heel veel in de klas hebben gezeten die hetzelfde deden. Nee, inderdaad. Ze vonden het altijd wel opvallend en sommigen ook wel interessant. Maar er waren geen anderen inderdaad die op zoek waren naar schilderijen of naar porselein of naar andere kunstvoorwerpen. En jij deed dat wel? Jij liep ook rommelmarkten zo af om te kijken of je daar toch nog een soort topstukje zou kunnen vinden? Ja, daar begon het wel mee. Dus hier in Friesland had je altijd een hoop kerkrommelmarkten en ook kringlopen. En die liep ik allemaal bij af. En soms kon je echt nog hele bijzondere dingen ook vinden. Ja? Noem eens wat heb je daartussen gevonden, tussen al die oude troep? Nou, gouden sieraden kwam je wel eens tegen. Bijzondere schilderijen. Sommige ook best wel historische interessante voorwerpen. Designlampen. Ja, altijd heel veel leuke dingen gevonden. Ja. Maar dan moet je dus ook weten dat een designlamp is, bijvoorbeeld. Hoe heb je dat dan allemaal tot je genomen? Ja, bij de meeste mensen die iets met dit vak doen, zie je dat ze een vrij goed geheugen hebben. Dus mijn geheugen voor andere dingen is niet altijd even goed. Dus verjaardagen vergeet ik. Maar ik herinner vaak nog heel goed wanneer een bepaald vaasje verkocht is en wat dat toen ongeveer opgeleverd heeft. Dus voor dat heb ik een redelijk geheugen, denk ik. Ja, want ja, met respect gesproken hoor. Maar ik bedoel, een veilinghuis heeft ook een beetje toch een wat stoffig imago. Of misschien wel letterlijk en figuurlijk. Je moet de stof er eerst afblazen om iets moois te vinden. Maar klopt dat beeld? Niet natuurlijk. Nou, ja en nee. Kijk, als ik kijk naar ons publiek, dat is wel een beetje een soort boomer-publiek. Ik hoop niet dat geld op de radio is hier bij Omroep Max. Boomer, ja. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk voor mij ook wel de uitdaging om te kijken hoe je juist daar ook weer een beetje nieuw leven in kan blazen. En tegelijkertijd, je hebt met hele bijzondere en oude voorwerpen te maken. En ik denk dat iets van alle tijd is en dat ook een breder publiek kan interesseren. Ja. En hoe onderscheid jij je dan als jonge veilingmeester om bijvoorbeeld ook een wat jongere doelgroep te bereiken? Nou ja, je ziet dat op dit moment ook weer andere voorwerpen in de mode zijn. Dus antieke kasten zijn heel moeilijk te verkopen. Maar vintage meubels is bijvoorbeeld weer heel erg gezocht. Ja. Dus als we tegenwoordig een inboedel krijgen en we zijn bij mensen welkom om te kijken wat wel en niet naar de veiling kan. Ja, dan kijken we ook altijd even wat voor designlampen staan er. Of voor bijzondere stoelen of tafels. Dus dat zijn producten die misschien 10, 15 jaar geleden niet geveild konden worden. En waar nu echt serieuze bedragen voor geboden worden. Ja, en in die zin tij ook zaken misschien vaker gebruiken dan één keer. Niet altijd maar alles nieuw willen kopen. Die tendens is er natuurlijk wel bij mensen. Ja, absoluut. En als je een 18-eeuws kabinet ziet, dat kan heel mooi weer in en uit elkaar. Terwijl dat lukt je met een IKEA-kast nooit. Ja, en tegenwoordig betaal je er hetzelfde bedrag voor. Dus ik zou ook iedereen willen oproepen, kijk eens naar wat er mogelijk is met antiek. En het is de perfecte circulaire oplossing. Ja. Neem ons eens mee. Hè. Hoe ziet een dag van een veilingmeester eruit? Een beetje een gemiddelde dag. Ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat voor periode het is. We veilen 4 keer per jaar. En dan is het natuurlijk eventjes heel druk. Dan hebben we daar voorafgaand kijkdagen. Dus dan kunnen mensen langskomen om de spullen te bekijken. Maar de meeste tijd in een jaar zijn we gewoon bezig met het binnenhalen van spullen. En mensen kunnen 's ochtends bij ons langskomen met hun spullen. Mensen mailen ons ook vaak met vragen. Is dit wat waard? Zou dit te verkopen kunnen zijn? Soms doen we ook alleen taxaties voor onderlinge verdeling. Een hoop families krijgen toch ook ruzie over de erfenis. Nou ja, wij kunnen vaak een bijdrage doen om de conflicten te voorkomen. Of in ieder geval te zorgen dat de afhandeling daarover eerlijk gaat. Ja. Ja, en 's middags zijn we vaak met het busje op pad. Dus mensen die zeggen wij hebben een erfenis of we gaan zelf kleiner wonen en we hebben een hoop antiek staan. En dan komen wij en dan geven we aan, nou, dit kunnen we verkopen en dit niet. En dit zouden we hier bij de veiling kunnen inbrengen. Ja. En heb je eigenlijk al zo'n veiling gedaan? Nou, ik heb de laatste kavel bij de vorige veiling afgeslagen. Dus dat was mijn eerste geveilde kavel. En in januari mag ik voor het eerst zelf gaan veilen. Okay. Dus ik denk dat ik nog wel even voor de spiegel moet gaan oefenen om te kijken of dat goed gaat komen. Ja. Ja, want mensen kennen natuurlijk die beelden wel van zo'n veiling. Dat er in zo'n zaal zitten dan wat mensen, wat een beetje mysterieuze types ook, hè, die dan af en toe een hand opsteken. Hoe zie je dat er? Hoe kun je al die biedingen in de gaten houden? Vroeg ik me wel eens af. Nou ja, je zit natuurlijk vaak iets hoger. En daardoor heb je over het algemeen wel een goed overzicht. En je weet van een aantal mensen natuurlijk ook wel, die zijn liefhebber voor dit of dat. Dus die gaan waarschijnlijk hier wel een beetje op meebieden. Dus die kijk je dan soms ook even extra aan van, komt daar misschien nog een bieding langs. Maar het is wel belangrijk inderdaad om een hele brede blik te houden, ja. En hoe werkt dat dan met degene die het inbrengt? ja, spreek je natuurlijk een prijs af, hè, wat het in ieder geval moet opleveren. Maar als je er dik overheen gaat, mag jij dan de rest in je zak steken? Ja, was dat maar zo. Nee, zo werkt een veiling niet. Kijk, ik hoef nooit met mensen te onderhandelen eigenlijk. Want wij werken in consignatie. Wat betekent dat? Consignatie betekent dat mensen de spullen bij ons inbrengen, maar dat ze in principe zelf eigenaar van dat product blijven. En op elk product wat wij verkopen ontvangen wij ons provisie en dat is 20%. Dus op het moment dat een schilderij 100.000 euro oplevert, dan is 20.000 euro voor ons. Nou, ja. Dat is hoe het systeem werkt. Ja. En ja, dus nu veel vintage meubelen, zeg jij. Wat is nog meer in trek op dit moment? Ja, we zien op dit moment heel veel vraag naar 17e, 18e eeuw Chinees porselein. Ook nieuwere Chinees porselein begint trouwens steeds populairder te worden. En dat gaat ook eigenlijk allemaal weer naar China toe. Dus we zien heel veel Chinese kopers die ons mailen, die bij ons langskomen. Daar is gewoon een ontzettend grote markt in China zelf voor ontstaan. Dus het porselein wat vroeger door de VOC hier naartoe is gehaald, dat gaat nu allemaal weer, ja, waarschijnlijk per schip of per vliegtuig terug naar China. Ja, ja. En jouw idee is toch een beetje om die wereld wat op te schudden, dat er ook wat jongere mensen zich gaan interesseren voor veilingen. Ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Dus ik denk dat we nog veel meer kunnen inzetten op social media, op live online meebieden. Een stukje ervaring natuurlijk ook toevoegen. Dus je wil niet dat mensen alleen voor de spullen komen, maar misschien ook wel omdat je iets lekkers kunt eten, of omdat er leuke muziek is, of omdat je mensen kunt ontmoeten. Dus ik denk dat we op die manier ook creatief daarop in kunnen spelen. En jouw hand gaan we dan zien komend voorjaar, of wat zei je nou? Januari gaan we veilen, ja. Dus de week van 22 januari. In Leeuwarden? Nee, in Wommels. Wommels. Dat zit net onder Leeuwarden. Ja, oké, in de buurt van Leeuwarden. Dank voor het gesprek, Haaien, en veel succes. Haaien Dijkstra was dat, de jongste veilingmeester van Nederland. Dan nieuws via de NOS. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft 18 verkiezingsprogramma's van gevestigde partijen die kans maken om in de Tweede Kamer te komen onderzocht. En daaruit blijkt dat er 10 in strijd zijn met de rechtsstaat. Willem van Schendel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de commissie die dat onderzoek heeft uitgevoerd. Zeker. Wat houdt dat in, dat programma's in strijd zijn met de rechtsstaat? We hebben proberen te kijken wat die programma's nou betekenen voor de rechten van de mensen, voor discriminatie, voor bescherming van burgers. En we hebben moeten constateren dat in 10 van die 18 programma's die we hebben onderzocht voorstellen zitten die we een rode vlag hebben gegeven, die we zorgelijk vinden voor de rechtsstaat. Omdat ze ook echt in strijd zijn met de rechtsstaat. Ja, dus die kunnen gewoon wettelijk eigenlijk niet. Kunt u daar eens voorbeelden van geven? Nou, een voorbeeld is: nogal wat partijen bepleiten beperking van migratie, soms zelfs met een gefixeerd aantal. Dat is in ieder geval in strijd met internationale en nationale wetten en regelgeving. Kun je zeggen, nou, die kun je natuurlijk veranderen. Verdragen kun je opzeggen, wetten kun je wijzigen. Maar dat moet dan allemaal nog wel gebeuren. Dus het is misschien toch verstandig als je daarbij zegt, dit kan niet zomaar. En een probleem met die fixatie van migratie is ook dat, ja, je weet van tevoren niet hoeveel mensen in nood hun beroep doen op hulp en bijstand en vluchtelingenstatus. Dus dan laat je de mogelijkheid bestaan dat er allerlei mensen niet worden beschermd die bescherming wel nodig hebben. En dat waart ons zorgen. Ja. Nou ja, goed, over inderdaad, die migratie is heel veel te doen. Ook over die cijfers die iedereen maar voor- en tegenstanders gebruiken. Noem nog eens een onderwerp. Dus dan niet over de migratie, maar waar schort het nog meer? Nou, bijvoorbeeld mensen die bepleiten dat levenslang ook echt levenslang moet zijn. Dat is uitdrukkelijk in strijd met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat je geen onmenselijke behandeling mag doen. Strijd met de rechtspraak van de Hoge Raad. Het is in strijd met de regels van de overheid zelf. Ja, dan mag je er toch wel bij zeggen dat je mag ernaar streven, maar dat niet meteen een oplossing biedt voor een bestaand probleem. Nou, u hebt vaker onderzoek gedaan naar verkiezingsprogramma's. Komt dat aantal, dus dat nu eigenlijk iets zegt wat niet kan, komt dat overeen met eerdere verkiezingen of is het nu meer? Het is eigenlijk wel een meer. Vorige keer in 2021 hadden we 14 programma's onderzocht en toen waren er 7 die een rode vlag kregen. En nu zijn het 18 programma's met 10. Dat is zelfs voor mij nog wel te zien. Eén meer dan vorig jaar. Ja. Dank voor de toelichting. Willem van Schindel is dat, voorzitter van de commissie die dat onderzoek heeft gedaan namens de Nederlandse Orde van Advocaten. Nieuws. Snipper. We gooien er nog een nieuw snipper uit. U weet hoe het werkt. U hoort een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo een vraag bij. The most important thing is that his father gets released. So we don't have to make that now. But it's wonderful, wonderful, wonderful. He wanted to be here. And he gets that. And yes, very emotional. But that's it. Ja, dit is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. We hoorden Jurgen Klopp. En de vraag is, van welke voetbalclub is hij de trainer? Jurgen Klopp. En als u het weet mag u het nu zeggen op 0800-1101. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met Henk Spuibroek. Henk. Daar zijn we weer. Wat zegt hij? Ik versta het niet. Daar zijn we weer. Ja, maar ik kan je bijna niet verstaan, man. Het is echt niet. Het is, lijkt alsof je in een straaljager zit. We doen even iemand anders, jongens, want dit is niet te verstaan. Hallo, met wie? Hallo, met Marco. Marco, dit is beter. Hey. Wie is het? Ja, dat had ik al gezegd. Jurgen Klopp. Van welke club is hij de trainer? Ja. Liverpool. Liverpool. De nummer 3 in de Premier League, inderdaad. Je hebt een witte Max-pet in ieder geval binnen. De prijs een beetje aangepast. Hij deed die uitspraak, klopt, na de wedstrijd van afgelopen weekend en besprak de situatie rondom een speler van hem. De vader van die speler is namelijk ontvoerd. Hoe heet deze speler? Luis Diaz. Luis Diaz is goed. Die man werd ontvoerd met zijn moeder samen. De moeder is intussen weer vrij. Die vader wordt nog altijd vermist. En dan gaan we voor vraag 3, het Villa VDB keukenschot. Die Luis Diaz die droeg een shirt in de wedstrijd om aandacht te vragen voor zijn vader. En het shirt toonde hij na zijn doelpunt. Wat stond er op dat shirt? Para papa, volgens mij. Ja, en nog één woord ervoor, namelijk dat die vader vrij moest komen. Ja, dat kon je niet goed lezen, want hij had zijn shirt niet helemaal omhoog. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Er stond Libertad para papa. Maar ik reken het goed, hoor. De jury knikt ook. Dus het levert jou het volledige prijzenpakket op, Marco. Blijf aan de lijn daarvoor. Wij noteren namelijk al je gegevens en dan komt hij in een rap tempo naar je toe. Jo, dankjewel. En een prettige maandag, hè? Jo, ja, hoi. Villa VDB. NPO Radio 1. Eén vandaag. Oh, ben ik blij dat ik geen Ruslandkenner ben. Ja. Hier chocola van moet maken, ja. Maar jij wel. Ja. Verdieping bij het nieuws. Komt hem, wat zich nu allemaal afspeelt in Gaza, in feite ook niet zo heel slecht uit? Poetin floreert bij chaos, maar tegelijkertijd speelt hij daardoor met vuur. Elke dag een fact-check. 1 op 3, feit of fictie? Ja, goed, vooruit, een feit. En het opiniepanel. Ik zie in ons onderzoek dat ruim 25% van de mensen aarzelt om medische hulp te zoeken, omdat dat eigen risico een te grote last is. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanaf deze week spelen we in Villa VDB met kandidaat Kamerleden de breinbreker Goed Fout. Hoe dat zit, dat gaan we zo meteen allemaal uitleggen. De eerste die aan de bak moet, en hulde daarvoor, Sandra Beckerman van de SP. En Loesje van de Posters, die is alweer 40 jaar. Voormalig wildplakker Fleur van der Bij, die schreef er een biografie over. Dat straks dus, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro tegen chemiebedrijf Sebic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Het is de eerste strafeis in een zaak tegen vier bedrijven en tegen Gemmelot zelf. Deze persofficier hoopt dat de eis verandering brengt bij de chemiebedrijven. We weten dus dat de regels niet altijd goed worden nageleefd. En dat vinden we heel ernstig. En we hopen dat onze strafzaak gewoon bij zal dragen... gewoon aan een bewustzijn bij de betreffende bedrijven... om hun veiligheidsmaatregelen beter te treffen. Tussen 2015 en 2019 waren er meerdere ernstige incidenten... zoals lekkages en brand. Twee keer raakten medewerkers gewond, van wie er één overleed. De Europese Unie geeft 25 miljoen euro extra uit voor hulp aan Gaza... Commissievoorzitter van der Leyen heeft dat bekendgemaakt. Het totaalbedrag dat de EU aan humanitaire hulp aan Gaza geeft... komt daarmee op 100 miljoen euro. Het geld moet ervoor zorgen dat burgers in Gaza... aan hun basisbehoeften kunnen komen. De Europese Commissie steunt Israël om zichzelf te verdedigen tegen Hamas... maar wil tegelijk ook de burgers van Gaza helpen. De Iraanse Nobelprijswinnaar Mohammadi is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. De mensenrechtenactiviste protesteert zo tegen de leefomstandigheden in de gevangenis... en tegen de verplichting dat Iraanse vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Mohammadi zit een celstraf uit van 12 jaar... en rechter oordeelde dat ze propaganda tegen de staat verspreidt. Mediamarkt mag van toezichthouder ACM 8 winkels overnemen van de failliete concurrent BCC. 5 BCC-winkels worden overgenomen door 2 andere branchegenoten. BCC ging in september failliet en nu is voor 13 van de 60 winkels een doorstart gerealiseerd. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops om geld van klanten weg te sluizen naar banken in het buitenland, zegt de politie. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product niet geleverd. Het kost de politie dan veel tijd om het geld en de rekeninghouder te achterhalen. MBO-studenten die op hun stage te maken krijgen met discriminatie... zeggen dat klachten daarover slecht worden afgehandeld. Onderzoekers van het Verwij-Jonker-instituut concluderen dat. Hun ervaring wordt na ontkend, gebagatelliseerd. En soms wordt de schuld van de ervaring bij de student zelf neergelegd. En voor de student is dat behoorlijk pijnlijk... omdat zij pas melden als de situatie onhoudbaar is. En als ze dan niet terecht kan bij de onderwijsinstelling... en de onderwijsprofessional waar je dan steun van zou moeten krijgen... ja, komt dat hard aan. De onderzoekers zeggen dat mensen die de klachten afhandelen... beter moeten worden opgeleid. Rusland heeft beroep aangetekend tegen de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC bestrafte de Russen omdat ze de geannexeerde gebieden in Oekraïne hebben opgenomen in de eigen sportkoepel. Dat schendt de integriteit van het Oekraïnse Olympisch Comité. Door de schorsing krijgt het Russisch Olympisch Comité geen geld meer van het IOC. Over deelname van Russische sporters aan de Spelen van Parijs wordt later beslist. Het weer. De buien trekken via het oosten het land uit. Vanuit het westen breekt de zon door. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Vanavond en vannacht van tijd tot tijd een bui, maar tussendoor droog. En de temperatuur zakt naar zo'n 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen buien. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er was even een tunnelbuis van de Koentunnel dicht in de A10. Maar inmiddels is die weer vrij. Er staat nog wel een behoorlijke file vanaf de Ring Noord tot de Koentunnel. 3 kilometer daar. En de vertraging richting Den Haag is een kwartier. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Misschien lijkt het hopeloos. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ga. Ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. Manvanlamancha.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, toen de wereld nog geen internet had, waren de eigenzinnige leuzen van de mysterieuze Loesje een grote hit. De posters met spreuken van dit fictieve meisje uit Arnhem, die hingen eigenlijk overal. Soms moest je er wel om lachen, soms een beetje om huilen misschien wel zelfs. Loesje is intussen alweer 40 en voormalig Loesje Wildplakker Fleur van der Bij, die schreef er een biografie over. Ga ik zo mee praten met Fleur van der Bij, maar eerst storten we ons in het verkiezingscircus. Want over iets meer dan 2 weken zijn die verkiezingen. De lijsttrekkers die zijn intussen niet meer van radio en tv en uit de kranten te slaan. Dus die laten wij in Villa VDB even links liggen. Wij focussen ons op kandidaat-Kamerleden. Ja, die op de lijst staan, maar niet op de hoogste positie. En spelen goed fout met ze. Dat is een heuse breinbreker. Daarover zometeen meer. En de eerste in de rij, ik zei het daar straks al, is de nummer 2 van de SP. Sandra Beckerman. Hartelijk welkom. Dank je wel. Orde van Advocaten was net nieuws nog even hier op de radio. Hè. Heeft de verkiezingsprogramma's onder de loep genomen. 10 verkiezingsprogramma's van partijen die meedoen op 22 november... die zijn in strijd met de rechtsstaat. Hoe scoort de SP? Wij komen er als beste uit, dus helemaal groen. Beste partij voor de rechtsstaat. Ja, geen rode vlag. Nee, ben ik ook wel heel erg trots op. Afgelopen jaren zijn we natuurlijk echt opgekomen voor de mensen die de hardste klappen vangen. Hè. Toeslagenouders, Groningers, maar ook in de zorg, in het onderwijs, wooncrisis. En dat herkent de Orde van Advocaten ook voor ons nieuwe programma. Jullie voorstellen die in het programma zijn, die kunnen in ieder geval volgens de wet, zou ik maar zeggen. Dat is al een slok om borrel, want als er 10 dus in strijd zijn met de rechtsstaat, we weten wat er te kiezen valt straks, 22 november. Mensen kunnen u kennen van het gasdossier, hè, want u woont in Groningen, bent politicus, Tweede Kamerlid. En u bent voor die Groningers in de bres gesprongen. Bent u er gerust op dat die gaskraan gesloten blijft als er straks nieuwe winden waaien in Den Haag? Nee, dat ben ik niet. En ik ben er zeker ook niet gerust op dat al die tienduizenden Groningers die nu nog steeds wachten, vaak in een kapot en vaak ook in een onveilig huis, dat die hun recht halen, want dat duurt nu al jaren. En mooie woorden zijn er genoeg. Maar de daden blijven nog steeds achter. Ja, nu, want het maakt wel uit, denk ik ook, hè, wie er straks aan de knoppen zit te draaien in Den Haag. Of kan je zo'n beslissing niet zomaar terugdraaien? Nee, dat maakt zeker uit. Deze verkiezingen doen ertoe. En juist Groningers, maar ook al die anderen die klappen hebben gevangen of nog steeds vangen, zouden moeten gaan stemmen. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want mensen hebben het gevoel dat ze er niet toe doen. Dat ze afgedankt zijn door Den Haag. Dat is natuurlijk altijd een hele lastige contradictie. Maar ga stemmen, want het maakt wel degelijk uit. Ja, we zijn even in uw cv gedoken. U hebt in het verleden gewerkt als commerciële archeologe. Ja. Wat doet zo iemand? Nou ja, archeologie is de wetenschap van op zoek zijn naar iets waarvan je nooit wist dat je het kwijt was. Maar wat is de commerciële kant daarvan? Helaas, dat vind ik wel echt heel jammer. In Nederland hebben we van archeologie een markt gemaakt. Dus bedrijven moeten met elkaar concurreren om iets te kunnen opgraven. En tegelijkertijd is het een fantastische beroep. Dus als er ergens grootschalig gebouwd wordt of een weg aangelegd of een waterberging aangelegd, dan als er iets ligt, dan mogen archeologen aan de slag, mogen dat opgraven, mogen dat onderzoeken. En dat, dat was mijn werk. Ja, en wel eens iets bijzonders gevonden? Ja. Maar heel veel mensen denken dan meteen aan goud en zilver en schatten. Maar ik vind zelf eigenlijk altijd het mooiste als je heel dichtbij mensen uit het verleden kunt komen. Dus ik vind potjes met een vingerafdruk, iets vasthouden wat al 5000 jaar niet door iemand is aangeraakt, eigenlijk ook altijd heel erg indrukwekkend. Ja. Ja. Nou wordt het Binnenhof al, ik weet niet hoe lang, verbouwd. En er is ook één grote opgraving daar. Had u daar niet liever willen zitten dan in het plus daarboven? Ik denk best wel vaak, had ik nu maar in het veld gestaan. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat er mensen zijn in de politiek die luisteren naar wat er speelt op straat en dat mee willen nemen. En dat betekent ook dat je dan wordt uitgenodigd in Villa VDB en mee moet doen aan goed fout. Helaas. Ja, we hebben jullie allemaal gebriefd en nogmaals hulde dat u meedoet. Het is eigenlijk heel simpel. Tegelijkertijd ook best wel ingewikkeld. U moet binnen een kleine minuut zoveel mogelijk vragen goed fout beantwoorden. Dus eigenlijk moeten we een fout antwoord hebben. Want een goed antwoord is fout en een fout antwoord is goed. Het is echt een breinbreker. Dus gewoon bewust een fout antwoord geven. En dat moet dan, dat levert gesprekstof op, ongetwijfeld. Ik hoop het. We gaan het gewoon proberen en we gaan dit 2 weken doen. En als dan de jury zegt, het is helemaal niks, dan gaan we er zeker niet mee door. Maar we gaan het nu wel proberen. Ben je er klaar voor? Nee, maar we gaan maar gewoon. Daar komt-ie. Goed fout. Wat is uw naam? Frits van de Akker. Wat is mijn naam? Henk-Jan Spaan. Waarvoor staat de afkorting SP? Slaappillen. In welk blad dat mensen doorgaans voor de goede interviews en niet voor de naaktfoto's kopen, stond uw lijsttrekker? Het konijn. Welke groente is het symbool van de SP? De aardbeer. Ork, ork, ork, soep eet je met een lepel. Maak af, er gaat niets boven Friesland. Wat is er de afgelopen decennia uit de Groningse bodem omhoog gepompt? Goud. Wie komt er elk jaar in november aan met de stoomboot? De paashaas. Wat is het hoofdingrediënt van tomatensoep? Augurken. Wie is de koning van Nederland? Frits Barend. Wie is de vader van Lilian Marijnissen? Jij toch? Ja, dat zou ze wel willen. Ork, ork, ork, soep eet je met een lepel. Oh, die was goed. Ja, dat is het goede antwoord, dus het was fout. Oh ja. Ik faal weer. En dat met die Playboy, hoe zat dat ook alweer? Ja, dat lees je voor de interviews. Ja, klopt, ja. Schijnt. Ja, het symbool van de SP, dat weten we intussen ook. Het gaat niets boven Friesland. Dat is voor iemand die in Groningen woont nog wel een leuke grap. Maar ik weet niet of ze dat in Groningen allemaal zo leuk vinden. En in Friesland zitten ze met mij. Ja. Wilt u nog ergens op terugkomen? Waarvan u zegt, dat moet toch even rechtzetten. Want als dit geknipt wordt en het gaat... Ik denk dat alles, als dit allemaal geknipt wordt, dat ik me niet meer kan vertonen. Dat zullen we niet doen. Misschien was het wel opzet, ja. Waar wil ik op terugkomen? Eigenlijk niet. Ja, het is gewoon goed fout. Ja, ja zeker. Dat is het ook. Hartelijk dank voor het meedoen. En nogmaals hulde. En veel succes. En uiteraard gaan we op u stemmen. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Zitten we nog steeds in die goed fout categorie met... Morgen de nummer 2 van het CDA hier. Eline Verder, kijken hoe die het ervan afbrengt. Hey, you get closer. The lights are going dim. The sound of the breathing has made the mood I'm in. All of my resistance. Elvis Presley was dat, Way Down. Jurgen van den Berg. Villa. Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. Als u precies weet wie dit gezegd heeft, dan bent u vast 40 plus. Het is namelijk een van de bekendste leuzen van Loesje, het fictieve meisje uit Arnhem, dat wereld opfleurde met haar spreuken op posters. En nu is er een biografie over het 40-jarig fenomeen geschreven door voormalig wildplakker Fleur van der Bij. En die is hier. Hartelijk welkom. Dank je wel. Als Loesje zelf een biograaf had mogen kiezen, dan had ze natuurlijk jou gekozen. Dat is best mogelijk. Ja, nou, ik heb inderdaad al zo ongeveer vanaf de eerste klas van de brugklas leerde ik Loesje kennen. En dat was het moment dat ik een schoolagenda mocht uitkiezen. Ah, ja. En ik was in de V&D, daar kocht je schoolspullen vroeger. En daar lag een agenda van Loesje, met die spreuken. Dus heel veel mede-klasgenoten kozen voor de Ryan-agenda met alle posters van foto's van popsterren en dat soort dingen. En jij koos voor Loesje. Ik koos voor Loesje. En ik moet je ook zeggen, ik werd daar ook wel een beetje mee gepest. Want wat je net zegt, mijn klasgenoten die kochten wat meer mainstream-agenda's. En ze vonden het maar een beetje raar. Maar ik had zoiets van, nee, ik vind het prikkelde. Al denk ik dat ik het ook nog niet helemaal begreep op die leeftijd, maar het prikkelde me wel. En op mijn 15e, dus een paar jaar later, was ik samen met een vriendinnetje de eerste en enige wildplakkers in mijn kleine geboortedorpje in Friesland, Tjallebert. Okay. En dat was wel leuk. Dat hebben we nu over 1995. En vader van mijn vriendin, die was bij ons in het dorp als het eerste met technologie. Dus zij hadden al internet thuis. Hadden wij nog niet. En wie was daar ook al met een eigen website? Loesje. En dan kon je posters aanklikken, die kon je downloaden en die gingen wij printen. En met een emmertje behangplaksel en een kwast gingen wij naar het enige bushokje en het enige elektriciteitskastje dat ons dorp dan had. En daar plakten wij Loesje-posters op. Weet je nog de eerste die je hebt geplakt? Nou, ik zou het niet helemaal meer weten, maar het zou maar zo. Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen kunnen zijn. Want die heb ik wel genoemd in de HAVO-almanak van het eindexamenjaar. En daar staat die spreuk als mijn lijfspreuk in afgedrukt. Ja, en het is nog waar ook, hè? Ja. Even, want voor de mensen die niet weten wat Loesje is, wat is het eigenlijk? Nou, Loesje is eigenlijk is begonnen ooit in Arnhem. In het najaar van 1983, als een vrolijk, optimistisch postermeisje die met positieve spreuken en een beetje prikkelende spreuken de muren opvrolijkte. Maar we hebben het over de jaren 80, dus de Koude Oorlog in volle gang. Ja, precies. De kernwapens en zo, dat soort dingen. Sociaal was er van alles aan de hand in Nederland. Hoge werkloosheid, precies. En Loesje is dus ook bedacht in een woongroep in Arnhem met 6 activisten die aan een keukentafel zaten. En nou, precies wat jij nu schetst, ze waren helemaal klaar met dat negatieve van de jaren 80, dat doemdenken. En ook vooral de negatieve spiraal waar het activisme in terecht was gekomen. De demonstraties bij Dodewaard, waar de ME alle activisten van de dijk afsloeg. Daar waren ze helemaal klaar mee. En ze hadden zoiets van, we moeten eigenlijk weer contact vinden met de mensen en we moeten een nieuwe actievorm vinden. En toen was er iemand en die zei, weet je wat we moeten doen? Wat als we nu eens ergens voor zijn? Want in die tijd begonnen alle actiespreuken met stop, weg met en nee. Ja. En dat klinkt heel, heel, heel naïef. Maar het was in die tijd echt een revolutionair idee om met humor ergens voor te zijn. En toen hadden ze ook de vraag van, ja, maar hoe doen we dat dan? Zeiden, ja, dat moet eigenlijk een meisje zijn. Want dat spreekt dan de mensen direct aan. Nou, hadden ze dat bedacht? Toen moesten ze natuurlijk de naam bedenken. En het verhaal over de naamgeving is dat ze ergens anders in Arnhem zaten, in een café, in Café Meijers. En ze hadden een blaadje met namen en er stonden geloof ik wel 68 namen op. En ze konden maar niet kiezen en streepten de namen weg. En op een gegeven moment kwam er iemand binnenlopen. En dat was een kunstacademisch student en zij kende haar. En die heette Loes. En toen hadden ze dus, ja, deze vrouw straalt precies uit wat wij willen zeggen. Lef, durf en humor. Ja. En de bedoeling was dus dat iedereen, want kijk, die slogans die er staan, die iedereen kon dingen bedenken en dan, of ging dat ook nog volgens democratisch principe wat wel en niet op een poster kwam? Oh, zeker. De tekst schrijven gaat via, dat heet rondjes, rondschrijven. En dan begint met een opwarmronde om de creativiteit wat te laten stromen. Daarna worden de onderwerpen gekozen over welke onderwerpen teksten geschreven kunnen worden. Dat zou misschien, als je het vandaag zou doen, zou je misschien over Israël en Gaza schrijven als politiek onderwerp. Maar misschien ook wel over de herfst als een wat vrolijker onderwerp. En dan tijdens het schrijven bedenk je Loesje posters. Loesje spreuken. En het belangrijke is ook, het is een collectieve aangelegenheid. Dus niemand die daar zit, die claimt ook dat het een tekst van hemzelf is. Het is een tekst van Loesje. En aan het einde van het schrijfrondje worden dan de leukste teksten gekozen. En die komen dan uiteindelijk op een poster terecht. En als je dan 40 jaar kijkt, dan zie je, dan krijg je natuurlijk een prachtig tijdsbeeld van die 40 jaar. Want het gaat toch heel vaak over de actualiteit ook. Zeker. En ik denk, als je naar Loesje kijkt, ja, je kunt in die 40 jaar kun je inderdaad het hele tijdsbeeld van wat zij heeft meegemaakt, kun je daarin in terugzien. Het begint in de jaren 80. Dus die negatieve jaren 80, dat zij echt die positieve, optimistische voorstem is en die negativiteit doorbreekt. Op een gegeven moment, 1989, dat is de val van de Berlijnse muur. Dan trekt ook Loesje Oost-Europa in om mensen daar met haar posters kennis te laten maken. Ze is dus ook wordt vanaf dat moment ook een buitenlands fenomeen. En ja, dan op een gegeven moment kom je bij de jaren 90. Als je het hebt over het buitenland, dan de Europese Unie breidt uit. Loesje breidt zich ook uit in nog meer Europese landen. Als je dan weer naar Nederland toetrekt, dan heb je ook de periode van, we gaan dan van de kabinetten Lubbers naar de paarse kabinetten. En dan zie je ook dat de medewerkers van Loesje, die mochten voorheen altijd met behoud van uitkering bij Loesje werken vanwege de hoge jeugdwerkloosheid. Dat stopt dan. En dan worden ze gedwongen ook om over de toekomst van Loesje na te denken. Hoe moet het financieel dan? En dan gaat ze financieel op eigen benen staan door boekjes te verkopen, workshops te geven, merchandise te verkopen. Ja, ja. En in dat opzicht gaat ze dan op eigen benen staan. En ja, als je het dan hebt over, dan komt op een gegeven moment internet. Ja, want dat lijkt me zo lastig. Kijk, op internet worden grappen, de cabaretiers hebben daar ook last van. Hè? Zeker die oudejaarsconferenties moeten doen. Vroeger konden ze dan al die grappen verzamelen. En dan aan het eind van het jaar klapte dat in één keer alles, klapte ze eruit. Nu heb je bijna elke dag mensen die heel grappig zijn op het internet en spitsvondig. Ja, precies. En internet heeft het activisme van Loesje ook wel iets braver gemaakt. Want in de jaren 80 is het natuurlijk, is de core business is plakken. Het plakken van posters op straat. Maar dan staat er echt iets op het spel. Want daarvoor werden ze ook opgepakt. Daarvoor kregen ze boetes. En met de komst van internet, ja, het is braver, maar het is ook vluchtiger. En het is ook lastiger om op te vallen. Want inderdaad, iedereen post nu spreuken en grappige dingen. En we worden overladen met beelden. Ja. Dus wat dat betreft is dat inderdaad nu voor haar ingewikkelder om op te vallen op internet. En wat dat betreft paste haar de rol van brutale straatmeid, paste haar misschien wel wat beter dan sociale media meid. Maar los daarvan heb je natuurlijk ook de persona Loesje. En de persona zoals haar oprichters haar ooit geboren hebben laten worden. En die persona is wat mij betreft wel echt cultureel erfgoed geworden. Want ja, er zijn echt van die klassiekers als leven is het meervoud van lef. Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stuk maand over. Wat er ook speelt in het land, laat het de kinderen zijn. Dat zijn van die teksten, ja, die zijn echt een beetje in ons collectief geheugen gegrift. En wat dat betreft vind ik haar Loesje als persona ook wel onsterfelijk. Ja, van het weekend was er nog eentje, die ging overal rond over het recht van het kind dat een raket een ijsje is. Ja, prachtig. Prachtig. Ja, ja. Ja. Daarmee aangeven dat er nog niks van de scherpte is verloren gegaan. En midden in de actualiteit ook natuurlijk. Precies. En wat dat betreft, ja, een andere hele mooie tekst vind ik... waren mensenrechten maar net zo onschendbaar als machthebbers. Dat is ook vrij recent. En nou, die is zo toepasselijk voor deze huidige tijd. En betekent dit ook dat er misschien wel 40 jaar toekomst is voor Loesje en zo niet langer? Nou, ik denk zeker met dit soort teksten sluit ze weer heel goed aan bij de actualiteit. En het is, ze zou op internet, denk ik, nog meer kunnen doen om nog meer zichtbaar te worden. En misschien iets meer influencer ook te worden. Of op die manier boven het geschreeuw uit te komen. Omdat ze in die zin toch wel... Ja, moet concurreren met anderen die ook allemaal beelden en posters en spreuken plaatsen. Ik vind het zo grappig dat jij erover praat alsof het echt een persoon is. Hè? Je hebt het heel over ze en haar. En... Ja, zeker. Maar in ons collectief geheugen is Loesje denk ik ook wel een meisje. Ja, ik denk het ook. Zelfs in een puinhoop is hoop te vinden. Vind ik het mooie. Ja, die is prachtig. Ja. En zeker van toepassing op alle ingewikkeldheden in de wereld. Dankjewel, Fleur van der Bij, auteur van de biografie van Loesje. 40 jaar alweer voor het meisje van de posters. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. Is even zien, is even neuzen. Dan gaan wij naar Hans van der Steeg. Die presenteert zometeen hier op NPO Radio 1... het fijne radioprogramma Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, het is een grote stap van Loesje naar techbedrijven als Apple en Google. Of misschien ook wel niet. Tegen die bedrijven en tegen grote autoproducenten als Opel en Volkswagen... weet je misschien nog wel, zijn allemaal massaclaims ingediend. Als consument kan je daar vrij gemakkelijk bij aansluiten... en dan hoop je dat er één uitspraak uitkomt... en voor iedereen geld en schadevergoeding uitrolt... 4 jaar geleden heeft Nederland een nieuwe wet ingevoerd, die dat soort massaclaims makkelijker moet maken. De vraag is hoe dat in de praktijk uitpakt. Werkt die nieuwe wet voor die massaclaims ook? Dat bespreek ik zo meteen. En ik denk maar zo dat het antwoord komt inderdaad voor 4 uur. Want het komend half uur dus Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Ik ga nog eventjes reclame maken voor onze podcast, Vier van de Villa. Die gaat dit keer over emoties en verborgen verhalen. Vrijdag hebben we hem erop geslingerd. Is die op elke platform te vinden. In uw favoriete podcast heb. De Vier van de Villa met 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. En daarin is het morgen zaak voor, hoe heet ze nou? Eline Verder, moet ik zeggen. Dat is de nummer 2 van het CDA. Om dat spel goed fout een beetje door te nemen. Dat gaan we in ieder geval met haar doen. Het belang van de vrijdagmiddagborrel bespreken we. De borrel met collega's. Mag ook op donderdagmiddag hoor, wat mij betreft. Maar daar is officieel onderzoek naar gedaan. En in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 1975. De Nederlandse zakenman Tide Herma werd toen ontvoerd door de IRA. Dat is morgen vanaf 2 uur in dit fijne radioprogramma. De Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl